خفانی معانی لی دکتی رو دی رو دی هیده که بیتیا تی ایها والی جاو خبرا نو داد پاری چن که گری راه لین که هولا اون که خبرا time. te po chi na chu ni ba nai liu e ha wa lai jau khabara Sarai tamalai bitni.